منهجي صحيحي منهجي يا نبي محمد مجاهد نسلفنا صالح منهجي صحيحي منهجي يا نبي محمد مجاهد نسلفنا صالح كسمميش توحيدي وكبيغانا جهادي kutokomeza shirki kuondoa ufisadi kusimamisha tauhidi kwa kupigana jihadi kutokomeza shirki kuondoa ufisadi kuondoa ufisadi piga wa madhalimu walevi wana haramu utawale uislamu watu waishi kwa nidhamu piga wa madhalimu walevi wana haramu utawale uislamu watu waishi kwa nidhamu watu waishi kwa nidhamu hii njia sahihi walopita manabi wanafiki mna nini hata ya hamuoni hii njia sahihi walopita manabi wanafiki mna nini hata hayamuoni napita kila njia jihadi kuizuia kafiri kuwaridhia ili muipate dunia napita kila njia jihadi kuizuia kafiri kuwaridhia ili muipate dunia ili muipate dunia mwishowe mtakuja juta shimoni mtajikuta jahannamu matokota hata mkaipata mwishowe mtakuja juta shimoni mtajikuta jahannamu matokota msijali waumini Allah kawaidini wenye msimamo na dini hautopata huzuni msijali waumini Allah kawaidini wenye msimamo na dini hautopata huzuni hofu haitawafika malaika kwa ukushuka bishara njema kuwapa ya janna iliyo hakika hofu haitawafika malaika kwa ukushuka bishara njema kuwapa ya janna iliyo hakika ya janna iliyo hakika kawaandalia Mola wao yapendayo nafsi zao kwa kule kusubiri kwao na kuihami dini yao kawaandalia Mola wao yapendayo nafsi zao kwa kule kusubiri kwao na kuihami dini yao na kuihami dini yao manhaji sahihi manhaji ya nabi Muhammad mujahid na salafuna saleh manhaji sahihi manhaji ya nabi Muhammad mujahid na salafuna saleh.